हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? सातवां भाग। यह मसला इस तरह हल हुआ, आखिर स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है? क्या इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के परे भी कुछ है? इसका जवाब दिया ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। वास्तव में मैक्सवेल की रुचि विद्युत और चुंबकत्व में थी, जो उसे प्रकाश के अध्ययन तक ले आई। विद्युत और चुंबकत्व का मामूली ज्ञान प्राचीन ग्रीक निवासियों को भी था, परंतु केवल 19वीं सदी में ही वैज्ञानिक यह पता लगा पाए कि विद्युत को किस प्रकार तारों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित किया जा सकता है। 1810 में यह पता लगा कि अगर तार में विद्युत प्रवाहित की जाए तो वह चुंबक की तरह काम करता है, और अगर एक चुंबक को तार के कॉइल से निकाला जाए तो तार में विद्युत प्रवाह होने लगती है। हालांकि विद्युत और चुंबकत्व अलग चीज़ें हैं, पर अब ऐसा लगने लगा था कि इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। मैक्सवेल की रुचि इस संबंध के अध्ययन में हो गई। उसने लगभग 9 साल तक इस समस्या पर काम किया और 1873 में 4 सरल नियम निकाले। ये 4 नियम मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाने जाते हैं, और ये विद्युत और चुंबकत्व के सारे संबंधों को समझाने में सफल हुए। अगर मैक्सवेल के समीकरण सही है तो विद्युत के बिना चुंबकत्व और चुंबकत्व के बिना विद्युत का होना असंभव है। वास्तव में ये दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाती हैं, जिसे विद्युतीय चुंबकत्व कहते हैं। मैक्सवेल ने दर्शाया कि विद्युत से चुंबकत्व पैदा होता है और फिर चुंबकत्व से विद्युत, जो फिर चुंबकत्व पैदा करेगा, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा और विद्युतीय चुंबकत्व बाहर की ओर सब दिशाओं में फैलता जाएगा। इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा गया। अपने समीकरणों से मैक्सवेल यह पता लगा सका कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। यह गति बहुत तीव्र थी, 186,300 मील प्रति सेकंड। संयोग की बात है कि यह प्रकाश की गति के बराबर ही थी। इस कारण से मैक्सवेल ने सोचा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है, परंतु प्रकाश की लहरों की अलग अलग वेवलेंथ क्यों होती हैं? जब बिजली के चार्ज वाली चीज आगे पीछे हिलती है तो उसमें से विद्युत चुंबकीय लहरें पैदा होती हैं। जब भी वह आगे पीछे हिलती है, एक लहर पैदा होती है। मान लीजिए वह एक सेकंड में 60 ट्रिलियन बार आगे पीछे होती है। इसका मतलब हुआ कि विकिरण एक सेकंड में 186,000 मील चल चुकेगा और उसमें 60 ट्रिलियन लहरें होंगी। हर लहर 1/50,000 इंच लंबी होगी। यह आँखों से दिखने वाले प्रकाश की किरणों की वेवलेंथ है।